Έλα, Αποστολή, τι κάνεις. Έλα, καλά. Δεν μου λες, αγόρι μου. Γιατί δεν λέτε την αλήθεια για την ανθοδέσμη που επετέθηκε στον αστυνομικό και το χτύπησε. Τα είπαμε, αυτά τα είπαμε. Είναι περασμένα πια. Ναι, αλλά γιατί δεν λέτε και την προϊστορία. Για θυμίσου και τη ζαρτινιέρα. Καλά. Λοιπόν. Μισό λεπτάκι, περίμενε. Ναι. Το παρελθόν των λουλουδιών γενικώς είναι ύποπτο. Αυτό σου λέω. Και δεν πέφτουν από τα σύννεφα. Γιατί η επανάσταση των γαρυφάλων δεν ήταν. Καλά, μα δούνε γαρύφαλο. Εκεί του πάει τρεις και μία. Για πολλού λόγου. Λοιπόν, αντί να τρέχουμε να συλλάβουμε. Με την ανθοδέσμη να πούμε, ψάχνουν τον παπά τώρα τη Χρυσή Αυγή. Λες και μας νοιάζει τώρα. Ποιος ψάχνει τον παπά, παιδί μου. Καλά, είσαι ηλίθιος, Ντύπ. Πιστεύεις εσύ ότι κάποιος ψάχνει τον παπά? Ναι, βρε, οι παπατζίδες εδώ. Παπάς εκεί, παπάς που είναι ο παπάς. Α, μέχρι εκεί. Ο πελάτης, ναι. Όταν ακούς τώρα και ασχολούνται με το αν νίκιασε με 500 ευρώ τη βίλα. Όταν φωνάζει ο άλλος, χτύπαμε εδώ να βγάλω αίμα για να με βγάλει τηλεόραση να με δουν και οι υπόλοιποι. Όταν ο άλλος φωνάζει σαν να είναι πάνω στο γράμμο, στην κορυφή. Και όταν ας πούμε όλοι αυτοί, όταν έχει τη βούλτιψη πρόεδρο της Βουλής και ακούς όλες αυτές τις ιδιότητες. Θέλετε να κρατηθεί και ενός λεπτού στη γη. Μήπως να κρατήσουμε ενός λεπτού στη γη, ενώπιον της ανθοδέσμης. Καθίστε κάτω, σας παρακαλώ. Με αυτά τα άτομα, πού μπορείς να πας, πόσα βήματα μπορείς να κάνεις. Εξαρτάται πόσο μακριά είναι ο γκρεμός. Ξέρεις πότε θα ανοίξουν την εστίαση? Ναι, ναι, υπάρχει συγκεκριμένη γιορτή. Ναι. Του Αγίου ανήμερα. Γιατί είμαι μουσικός και είμαι άνεργος από το Μάρτιο, ρε Αποστολή μου. Θα πάρεις επίδομα. Θα πάρουμε επίδομα. Θα πληρωθείς. Ό,τι λεφτά έχασες θα τα πάρεις. Εννοείται. Ειδικά, δεν μου πεις ότι είσαι του πολιτισμού. Ειδικά για τον πολιτισμό. Έχει πάει η μενδόνη γόνα. Και εμείς τι θα κάνουμε τώρα? Τι όργανο παίζεις? Παίζω κιθάρα, ρε Αποστολή. Κιθάρα. Η κιθάρα δεν έχει κάτι χορδές? Έχει, ναι. Αυτή άμα την τυλίξει γύρω από πολεμό, νομίζω κάνει δουλειά. Λες. Οπότε θα πας σύμφωνα με τους κανόνες του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Το θέμα ξέρεις. Χορδί, όχι την μπάσα, την ψηλή, την κάτω-κάτω. Τιμή. Μπράβο, μπράβο. Η μη που κάνει καλή τομή, που λέμε. Ναι. Το θέμα είναι ότι άμα ξανανοίξουν την εστίαση και τα μαγαζιά, αυτοί που δεν μας έχουν στηρίξει, οι τηλεστάρ, θα πρέπει να φάνε χή, Αποστολή μου. Ποιους εννοείς? Ξενώ. Βέρτιδες, ρέμους κλπ. Να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί με λίγο με τη βιογραφία δεν τα πάω καλά. Ο Ροπό ανοίξει το δηματική. Θες να πας οροπό? Όχι, για άθληση λέω. Άμα είναι στο δηματικό. Θες να πας στον οροπό για άθληση? Να πάω να πάω. Πήγαινε από μένα. Μπορούμε. Πήγαινε από μένα, σου λέω, στο δίνω. Ωραία, και άμα περνάει και φέρει πότε πετάω με απέναντίδια. Κοίταξε να δεις. Η στερεά Ελλάδα δεν είναι η περιφερειά μας γενικότερα? Αυτό λέω, αυτό με αυτό το σκεπτικό και εγώ το λέω. Άρα φυλάκια. Οκ, να είσαι καλά, ευχαριστώ για την άδεια. Αλλά είναι τόσο γελοί οι άνθρωποι. Ασχολούνται με ένα θέμα. Αν ο Τσίπρας νίκιασε σπίτι, θα λεγαδά ή όχι. Τώρα αυτό είναι το θέμα της Ελλάδας. Μα για να μην είναι κάποιο άλλο το θέμα, πρέπει να γίνει αυτό θέμα. Έχουμε μια ιστορία τόσες μέρες για το σπίτι, θα λεγδά. Μα είναι γελοί οι άνθρωποι. Είναι γελοί τελείως. Τι λέρε, παιδάκι μου, σοβαρά. Καλημέρα στα αγόρια μας. Καλημέρα, μην ορκίζεστε. Γιατί να μην ορκίζω. Τώρα άστο, δικά μας θέματα αυτά. Για τα αγόρια μας. Ναι, αυτό. Λοιπόν, άκου, επίσης θέλω να πληροφορήσω τη βούλτεψη ότι στην Αφρική και που αλλού είπε. Στο Νεπάλ, στην Αφρική δεν έχουν τηλεδιάσκεψη. Δεν έχουν ζωή ούτε εκεί. Καλέ, δεν έχουν κολόχαρτο. Με τι σκουπίζονται, με φύλλα? Με φύλλα, με ό,τι βρούνε. Με πέτρες φύλλα, όπως κάναμε εμείς παλιά στο Ελλαντιστάν. Παλιά μπορεί, σκουπιζόσουν παλιά με πέτρα, με κάτι σικόφυλλα, ήξερα εγώ. Σκουπίσει εγώ τον κόμμα. Αν έκανε τη μαλακία με το σικόφυλλο, σε έτρωγε μέχρι την επόμενη φορά. Τι. Σε έτρωγε, λέει, το σικόφυλλο, λέω, ερεθίζει. Ναι. Και άμα σε ερεθίσει το σικόφυλλο, ξέρει τώρα. Και ρε, η Αποστολή, γιατί μα τη χαλάζει, γαμώτο, μα βάζει στο γουρλωμάτι να μα πει καλή χρονιά και τα σχετικά. Ναι, για να ξέρετε τι σα περιμένει και την επόμενη χρονιά. Και εύχομαι και πάλι υγεία, καλέ γιορτέ σε εσά, τι οικογένειέ σα και να έχουμε μια καλή χρονιά. Δεν μας λυπάσαι. Όχι, εκεί. Αχ, είσαι ακτύπητο αγόρι. Είμαι. Απονό. Ανελέητο. Είμαι απλά Μερακλής. Είσαι. Έλα, Αποστολάκο! Έλα, με έβγαλε, ξαπίνει. Τι ξαπίνει, μωρέ? Κατά λάθος πήρες τηλέφωνο. Την 18η φορά λέω, κάτσε να κάνω καμιά. Πήρες 18 φορές, άντε να σου ζήσουνε. Να σου πω, είσαι κανένας έτσι ανέμελος τύπος που ασχολείται με βίλες την ώρα που πεθαίνουν, ξέρω εγώ, 100 κάθε μέρα συνάνθρωποι μας, ή είσαι κανένας σοβαρός άνθρωπος, ας πούμε, που ασχολείσαι με αυτό το πράγμα? Είμαι ανέμελος. Έκανα και εγώ τη δικιά μου αυτοκριτική και όπως την κάνω εγώ, ζητώ από όλους τους συμπολίτες μας να αναλογιστούν τις στιγμές εκείνες της προσωπικής ανεμελιάς. Άρα μπορείς να γίνεις πρωθυπουργός μας. Είμαι ανέμελος. Μπορώ, ρε μαλάκα, γιατί να μην γίνω? Πρέπει να είμαστε όλοι από τζάκι. Μπορώ, έχω μια ανεμελιά. Μπράβο, να είσαι ανέμελος χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να είσαι από τζάκι. Είσαι ανέμελος, αγόρι μου. ήμουνα ανέμελος να πηγαίνεις για ποδηλάτο, να πηγαίνεις για σουρέκια. Όπου θέλω θα πάω, είναι εντός περιφέρειας. Άσχετο αν μας το κρύψαν τόσο καιρό και τρομοκρατούσανε, λέγοντας ότι δίπλα το σπίτι σου, αλλιώς θα σε γράψω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εντός περιφέρειας γυμναζόμαστε. Συγγνώμη, κάτι προστιμάκια που πέσανε για κάποιους που τους βρήκαν εκτός του Δήμου τους να κάνουν γυμναστική. Θα τα πάρουν πίσω τα λεφτά, ο κόσμος. Εννοείται, εννοείται. Λέω. Τρελός είσαι. Κοίτα, πάντως αν δεν είσαι τόσο ανέμελος για να γίνεις πρωθυπουργός, μπορεί να είσαι λιγότερο ανέμελος για να γίνεις αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό ισχύει. Έτσι, και να ρωτάς και εσύ για βίλες, ας πούμε, ενώ ο κόσμος πεθαίνει. Είναι και αυτό μια επιλογή. Κοίταξε, αν δεις, είναι μια πολιτική. Είσαι πολιτικός. Όχι. Άρα δεν ξέρεις τι πετάγεσαι. Σωστό. Αυτοί που είναι πολιτικοί ξέρουν πώς παίζεται το παιχνίδι. Τι θες τώρα. Που ζούμε, ρε, που ζούμε. Που ζούμε. Νομίζω σε αυτόν τον τόπο, άμα δεν είσαι απατεώνας, για πρωθυπουργός δεν κάνεις ούτε για υπουργός. Δεν λέω κάτι καινούριο. Απλά στο κοπανάνε μέρα με τη μέρα στα μούτρα. Ναι, ναι. Και σου λένε είσαι τόσο μαλάκας. Ναι. Είσαι τόσο μαλάκας και είμαστε τόσο απατεώνες. Γεια σας, τα παραπολιτικά. Ναι, ναι, τα ίδια. Μήπως η κυρία Κοραή είναι εκεί? Δεν είναι, έχει φύγει. Ο κύριος Τάκης. Έχει φύγει. Ξέρετε τι συμβαίνει? Όχι. Τώρα μέρες μας λένε ότι μπορούμε να πάμε στην Πάρνηθα να κάνουμε περίπατο ή να κάνουμε ποδήλατο. Βεβαίως. Αφού πήγε ο πρωθυπουργός, άρα μπορούμε. Είναι λάθος. Πήρα τώρα το αρχηγείο της αστυνομίας. Λέτε λάθος, παιδιά, μας έχετε πάρει στο λαιμό σας. Τώρα μπορεί να σας δώσω τηλέφωνο του αρχηγείου να δεν πάρει τηλέφωνο της αστυνομίας. Καλέ, τι λέτε, το είπε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη. Κράτα τη συνέντευξη του κινητό σου και άμα σε πιάσουν, πες, άκου το μαλάκα. Είδες τι ωραία. Πήρα το αρχηγείο, του λέω ότι είναι περιφερειακή ενότητα. Δεν ήξερε να μου πει τι είναι η περιφερειακή ενότητα. Παιδί μου, πού πήρε στην αστυνομία, πήρε. Ναι, στην αστυνομία. Και που είπε παρακαλώ πολύ είναι. Το κατάλαβε τώρα. Ούγκ έπρεπε να πει ούγκ. Τάκης και η Κοραή μας έχουν πάρει στο λαιμό τους από το πρωί. Και όχι μόλις πρώτη μέρα. Καλέ, ο Μητσοτάκης τα είπε, ποια Κοραή. Και μου λέει ο μπάτσος, και μου λέει τι λέει ο Μητσοτάκης. Όταν σε γράψει το όργανο, να πάει να του πει ο Μητσοτάκης λέει αυτό. Είμαστε το πιο μπουρδέλο κράτος που υπάρχει σε όλη την Ήλιο. Το γαμμένο κράτος που μπουρδέλο είμαστε, μα την Παναγία. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Θα σε παίρνει ο κόσμος πάλι φέτος για το κοριτσάκι με τα σπίρτα, έτσι. Που είναι και παλιό και δεν θα το βάλει. Ω, μια χαρά, επίκαιρο είναι. Ξανά ήρθαν οι Μητσοτάκηδες τα πράγματα. Α, δεν ξέρω. Άμα το φτιάξει καλύτερο, μπορεί να είναι και καλύτερο. Το κοριτσάκι με τα σκάτα. Μια φορά και ένα καιρό, σε μια ορεινή πόλη, νωρίς το απόγευμα, παραμονή πρωτοχρονιάς, ο κόσμος, κουκουλωμένος με χοντρά παλτά, κασκόλ και καπέλα, βγήκε για να ψωνίσει. Κατοίκη στο Δομοκό, πλευρό τους, μανιτάρια πλευρό τους στο Κιλκής, τσακώνικη μελιτζάνα στο Λεωνίδιο. Που θα το έτρωγε όλη η οικογένεια μαζί, κοντά στο τζάκι. Θα φάνε που μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει. Ξαφνικά, μια φωνή μικρού κοριτσιού ακούστηκε διαπεραστική στο δρόμο. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κοριτσάκι φώναζε όσο πιο δυνατά μπορούσε. Και αύριο ο ήλιος θα είναι λίγο πιο φωτεινός και ο ουρανός θα είναι λίγο πιο γαλάζιος. Αλλά κανένας δεν έδινε σημασία. Γιατί γελάτε, κύριε? Τα ρουχαλάκια που φορούσε ήταν παλιά και τρυπωμένα. Θα πάω με το ιδρωμένο τισόρτ μου. Τα κοκκινοπά μαλάκια της πέφτανε στο χλωμό πρόσωπό της. Καύλα. Και με τα τρεμάμενα από το κρύο χεράκια της προσπαθούσε να κρατήσει το χαρτόνινο κουτί που ήταν γεμάτο με τα σκάτα. Οι ώρες περνούσαν και η μικρή απελπισμένη μουρμούρισε. Και πρέπει να σας πω ότι ενοχλήθηκα προσωπικά που μια μικρή στιγμή ανεμελιάς διωγγώθηκε σε τέτοιο βαθμό. Το κοριτσάκι φοβόταν να γυρίσει στο σπίτι της. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Το κρύο είχε παγώσει τα χεράκια της. Είμαστε σε πόλεμο με έναν εχθρό που είναι αόρατος. Τόσο που δεν μπορούσε πια να τα κουνήσει. Το κουτί με τα σκάτα έγειρε και μερικά πέσανε στο πεζοδρόμιο. Αυτό κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά στην Ελλάδα. Μα η μικρή δεν είχε κουράγιο να σκύψει να τα μαζέψει. Αφήκαμε στη δουλειά. Ανέμισες για μια στιγμή το πολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Για την Παρασκευή παραγγελιά, όσο περισσότερο μπορεί να παίξει βέβαια, τηρουμένων των αναλογιών, για ένα κομμάτι ψωμί. Δεν φτάνει μόνο δουλειά. Ποιος θα το περίμενε τώρα, 1985 και κάποιοι, ξέρεις, πασοκάρα τότε και κάποιοι είχαν το πνεύμα να γράφουν και αυτά. Γιατί να μην πούμε για να το φέρουμε στο σήμερα για ένα κομμάτι κολόχαρτο. Για ένα κομμάτι κολόχαρτο. Για να πιάσει και τη βούλτεψη μου, αρέ. Το παλεύει η γυναίκα, το παλεύει. Δηλαδή, αυτή η κυβέρνηση έχω καταλήξει ότι είναι η κυβέρνηση του γιατρού. Εντελώς. Ένας καλά δεν υπάρχει. Για ένα κομμάτι. Χαρτί υγείας. Δεν φτάνει. Μόνο η δουλειά. Δεν ξέρω αν θα πήγαινα να μαζέψω την ελιά. Γιατί να μην πάω? Για ένα κομμάτι παγωτό τα παιδάκια. Πρέπει να δώσεις πολλά. Θα το κάνουμε American Bar. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου. Το μαλλί πώς είναι. Δεν φτάνει μόνο το κορμί σου. Έχω ξυπνήσει από τις 6 το πρωί, έχω βαφτεί. Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικαί μου. Παναγία μου, τι είναι αυτό. Έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία. Ζήτω ο σύντροφος Λένιν Μορένο. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Τι είναι αυτά που κάνετε, σταματήστε. Παντιέρες παγελάν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζια να τριχιάσαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακαμάτι στα χαμνά του. Το μαλλί πώς είναι. Το γυρβασίλη ζήλεψε με μαλάκα, ο άλλος ο μαλάκας που πάει στα χάρο. Βάλε μας την Παρασκευή το χάρο του γυρβασίλη. Το αδιαχώρητο γίνεται έξω από το πολυκατάστημα Harrods. Χιλιάδες Λονδρέζοι στριμώχνονται χωρίς το παραμικρό μέτρο προστασίας, ανυπομονώντας να κάνουν τα χριστουγεννιάτικα ψώνια τους μετά την άρση του καθολικού lockdown στη Βρετανία. Έχω και ένα φίλο, αυτό στην Αγγλία. Τον πήρα από τηλέφωνο, μου λέει και πάνω τον Ελένα, μου λέει και Βασίλη, θα σου φέρω και ένα πουκάμισο, μου λέει το μαγαζί, το χάρο μου λέει, θα σου πάρω. Του λέω, ποιο χάρο το μαγαζί θα σου φέρει χάρο στο χάρο. Όχι, είναι χάρο, εσύ μαγαζί, δεν το έχει πει ποτέ ακόμα. Ένα μαγαζί στην Αγγλία το λένε χάρο, ρε, μου λέει. Πώς? Harrods. Κάπως έτσι, εγώ χάρο το λέω. Καλά το λες. Ο χάρο, εγώ δεν θέλω να πάρω. Χάρος είναι, ξέρεις τι μέσα έχει. Αν δεις τι μέσα έχει εκεί μέσα, είναι χάρος, σκέτος χάρος. Δεν ξέρω, του λέω εγώ, άμα αρθείς δώσε με το καλό, φέρε μου ένα πουκάμισο, του λέω. Αφού θες να μου φέρεις. Αδιανό. Ένα πουκάμισο αδιανό για ένα Βασίλη. Τα βρούω Πικάσο, ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια το. Τότε σάπιζε το μέλι. Τράβερσο ανάποδο πορεία προς το βοριά. Τράβα προς τάξο πίσω εμείς και εμείς σε μέλι. Να σου πω, θα κάνω και μια παραγγελία για την Παρασκευή. Έτσι, με αφορμή την ημέρα, την που είναι της Αγίας Άννας. Ναι. Να μην κλαις το θάνο του μικρότησκου. Μίλανε. Μίλανε. Εντάξει. Έλα, φιλιάρε. Για καιρούς δοξασμένους και πάλι Άννα μην κλαις. Θα γυρέψουμε βέρεσέ απ' το μπακάλι. Μίλανε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα μην κλαις. Στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψώνι. Σκέφτηκα μια ιδέα να σου πω. Το τραγούδι του Ζαμπέτα, το Αποσπάσματα από Έρωτες. Το έχεις στο νου σου? Ναι, ναι. Να βγάλεις όλα τα ερωτικά στοιχεία και να βάλεις αστυνομικά και να κάνεις αποσπάσματα από μάτα, ας πούμε, από μπάτσο. Άμα είναι, μπορεί να το κάνεις και χριστουγεννιάτικο, ας πούμε, να βάλεις όλα και τα. Το κάνεις έτσι εποχιακό, ας το πούμε. Αποσπάσματα από. Την αστυνομία. Χειμώνας βαρύς. Λίζα! Ταφή! Κρύο πολύ. Θα κάνετε μπανάνα! Και εκείνο το βράδυ. Το φεγγάρι δεν βγήκε, τα σύννεφα χαμηλώσανε. Με το σπρέι και τα λακρυγόνα, μεγάλο μάγκα. Μπράβο! Και η βρόχα έπεφτε. Θα μα φάξετε το ρε! Στρέι θρου. Τι κάνετε εκεί πέρα, θα του σπάσετε το χέρι! Εκείνη η μονάχη τη. Τι κάνανε, γιατί κάνανε και δεν τον κόσμο! Έψησε ένα καφεντάκι. Άναψε ένα τσιγαράκι. Πάρα πολύ χιόνι! Καλά Χριστούγεννα! Κάτω από τον ήλιο αναγκαλιάσαν οι ελιές και φύτρωναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότες που σε φέραν κατσιβέλες στην πόλια. Ναι. Αποστόλη, ναι, εγώ. Έλα, ρε φίλε, έχουμε να μιλήσουμε πολλά χρόνια, 3-4 χρόνια. Σας ακούω, βέβαια. Δηλαδή, έχουμε να μιλήσουμε από το Sky. Από το Sky δεν έχουμε να μιλήσουμε 3-4 χρόνια, έχουμε να μιλήσουμε από το 2011. Παραπάνω. Πώς πάει? Καλά. Λοιπόν, αυτό που πήγανε μέσα στην πολυκατοικία και πετάγανε τα καραγκιόζηλια που κάνανε, μου θύμισε το Σιμίτι. Κροτίδες τις λέγανε. Και λέω θα το πω για την Παρασκευή. Το βάλει την ώρα που παίρνουν και να βγαίνει το αφεντικό το μεγάλο. Έτσι, να σου βάλω μπαλάσκα με Σιμίτι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ. Να είσαι καλά και εσύ και ο Θημίος. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Πήγανε μέσα, πήγανε μέσα. Τι κάνουν, δεν είναι στα σπίτια. Τι θα κάνει, τι θα κάνει. Είχα πολεμήσει κατά της δικτατορίας όταν κάποιοι άλλοι κάθονταν στα σπίτια τους. Έξω τα σπίτια, το ήμουνα στην παρανομία. Είσαστε εσείς στην παρανομία. Εγώ πήγα και έβανα κροτίδες τις λέγανε. Δεν σκοτώνει η κροτουλάμψης. Κάνει θόρυβο και βγάζει φως. Ατσίγκανε και αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω. Κίσα ένα τρίκιο ανάστημα ψηλό σαν το σωρό. Τώρα που και η κυβέρνηση θα είναι με ανοιχτά τα μαγαζιά της, θα κάνει μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Το Τζάκο να αναφωνάζει, ναι, ρε, αφλούμε. Να πετάει και το Άδωνης με τα Α του, εκεί πέρα με το Σαμαρά που ήταν. Ο Μητσοτάκης θα πετάει έτσι αυτή την ατάκα για την εκτόνωση. Και να παίζει από πίσω, χαλή, χαλάρωσε, μην το κάνεις. Εθνικό στάρ. Χαλάρωσε, μην το κάνεις. Χαλάρωσε. Όπω, ναι. Σταμάτα, έχει φωνάρα. Σταμάτα. Το ξέρω, το ξέρω. Είμαι στην έκτασή μου. Να ρε αφλούμε, υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είσαι αναμένος τώρα. Α, πρόβλημα, α, πρόβλημα, δεν γαμιστείτε ρε. Και η εκτόνωση είναι απαραίτητη. Με μάσκα. Υποτίμενε, όχι με μάσκα. Εντός περιφερειακής ενότητας επιτρέπεται. Χαλάρωσε, μην το κάνεις, όταν θες να τελειώσεις μην το κάνεις. Θα τον παίξω κι εγώ. Χαλάρωσε, μην το κάνεις, όταν θες να τελειώσεις μην το κάνεις. Νιώθω κι εγώ μαλακάς. Έλα, το λαμπουρά. Έλα. Έλα, να σου πω κάτι. Αφιέρω για την Παρασκευή, θέλω, Λοιπόν, θα βάλεις το ένα πρωινό και από πίσω τα βρυσίδια που σας ρίχνουν. Ανώμαλοι, κουμουνιά, διάφορα. Εντάξει. Είστε βλαμμένοι όλοι και όλοι μαζευτήκατε, οι βλαμμένοι. Εσύ και ο Καλαμούκης είσαστε οι δύο αλήτες. Και η βρωμερή στο σώμα, έστε διάλογο. Παλιό αλήτες, με ξεφτυλισμένοι. Σε φίλα. Κολόπεδο! Ρε κολόπεδο, όλο τον κόσμο βρίζεις. Μουνάπανα κομμουνιστέ! Δε γάμισε μωρέ μαρκά! Ε, φάντασή ρε γαμίσου! Αρώτα τη μάρα σου ρε μαλάκα! Μαλάκα! Ανάθε μάχη για άντε ρε μαλάκα σαν και μαλάκα τι είχε! Άντε και γαμίσου ρε! Ακούς να πάτε να γαμίσετε μαλάκα! Τι ώρα! Όλες τις ώρες! Δεν πρέπει σε λιγάκι ρε! Θα σε γαμίσω σου λέω! Όλοι υποσχέσεις! Θα σε να κάνεις αλήτη! Μουνούπανα κομμουνιστέ! Μουνούπανα! Μουνούπανα! Σας παρακαλώ πολύ, αυτοί οι άνθρωποι τι γυρεύουν εκεί πέρα! Ναρκωμανοί, αλήτη! Αγαμίστε! Στο διάλο ανώμαλοι όλοι! Κουμουνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα! Άσυχτη μαλάκα! Κοπέλες απ' το δίστομο φέρτε νερό και ξύδι κι απάνω στη φοράδα σου δεμένο σταυρωτά. Σύρε για κοινό το στερνό στην Κόρντομπα ταξίδι μέσα απ' τα διψασμένα της χωράφια τα νύχτα. Αποστολή. Έλα. Κάνω μια παραγγελιά. Δεν ξέρω αν γίνεται τώρα είναι αργά. Αλλά επειδή τώρα είναι για τα Δεκεμβριανά ημέρες, θα ήθελα να σημειώσω αν μπορείτε κάποια στιγμή μέσα στο Δεκέμβρη να παίξετε ένα τραγούδι, ένα μελοποιημένο ποίημα του Βρετάκου που λέγεται 33 ημέρες. Ο λόγος των φοιτητών, Λόρδος Βίρων. Το έχει μελοποιήσει τη δεκαετία του 70 κάποιος καλύτσης. Είναι με φωνές Πάπου Κωνσταντίνου, Αφροδίτης Μάνου και τέτοια. Δες το στο YouTube, αν σας αρέσει κάποια στιγμή, μπορείτε να το παίξετε. Είναι πολύ ωραίο. Και δεν είχαμε λύσει ακόμα τους γερμανικούς επιδέσμους και δεν είχαν ακόμα πλύνει τα χέρια τους και δεν είχε ακόμη στεγνώσει το αίμα μας και πλημμύριζε εκείνες τις μέρες ο κόσμος τους δρόμους και κυλούσε και βόγκαγε και ξεκινούσανε όλοι μαζί και τραγουδούσανε όλοι μαζί και κατεβαίνανε όλοι μαζί κατά εκεί που συναντιέται το ανθρώπινο χρέος με τον ήλιο και με το θάνατο. Μια αφιέρωση θέλω για την Παρασκευή. Θέλω να βάλεις Λόρκα, το Σταυρό του Νότου και να πω στη γυναίκα μου και στο παιδί μου εδώ από την Νάπολη, ο ναυτικός είμαι, τους αγαπάω πολύ. Ωχ, καλή τύχη, το νου στους πειρατές. Εντάξει, ρε. Έχει κάτι σομαλούς, καβιάρτες, το νου σου. Πού εδώ είναι στην Νάπολη. Όπου θέλουν είναι, πειρατής είναι. Θα σου δώσω λογαριασμό. Σωστά, λογαριασμό μου δώσει. Έλα, γεια. Βάρκα του Βάλτου ανάστροφη, φταίνει δίχως καρένα. Σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη σπηλιά. Σμάρι κοράκια να πετάν στην έρημη αρένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα ευτυχία.